Είμαστε ένας φορές που στεγάζει το σχέδιο της παλιάς πόλης. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και η κύρια σκοπή του είναι η προώθηση της διεπαφής μεταξύ φιλοσοφίας και κοινωνίας και η παραγωγή σύγχρονου βιωτικού πολιτισμού. Στη Λευκοσία. Ασχολούμαστε αρκετά με τη Λευκοσία. Να σας μιλήσω για ένα project που ασχολείται με τα καμπαρέ της Λευκοσίας και την ιστορία τους. Να σκευάσω δύο κείμενα. Το ένα είναι, στην ουσία, εξηγεί τη δική μας πορεία σε αυτό το καλλιτεχνικό project. Ξεκίνησε ενός κάτι άλλο και εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε. Και να σας σκευάσω και ένα κείμενο του Πέτρου του Λαζάρου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Και βασικά καλέσαμε τον να γράψει κάτι για το project μας. Αλλά κατά κάποιον τρόπο, τούτο που έγραψαν είναι αντίδραση προς τούτο που έπρεπε να κάνουμε. Οι αστικές λεπτομέρειες είναι τούτο το project που κάναμε ονομάζεται αστικές λεπτομέρειες. Στοχεύουν στην αφήγηση της δημόσιας μνήμης μέσω της ενεργοποίησης ξεχασμένων χώρων της πόλης και επιδιώκουν μέσα από εικαστικές δράσεις και συνεντεύξεις να αισθητοποιήσουν καταστάσεις και εποχές της Λευκοσίας. Θα αναφερθώ στη δράση των αστικών λεπτομεριών που διαπραγματεύεται την ιστορία των καμπαρέ της Λευκοσίας. Το ενδιαφέρον για τα καμπαρέ ξεκίνησε από την αισθητική τους. Το σκεπτικό αρχικά ήταν να γίνει μια μελέτη που να συνδέει την κουλτούρα των χώρων αυτών που θα εξυπηρετούσε τη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού project. Στην πορεία όμως αυτής της έρευνας έρχονταν στοιχεία στην επιφάνεια που άλλαξαν την πορεία του project. Κάτι που ξεκινήσαμε να προσεγγίζουμε εικαστικά εξελίχθηκε σε μια διαμαρτυρία. Η έρευνα για την ιστορία των καμπαρέ περιλάμβανε τη συγκέντρωση αρχαιακού υλικού, κειμένων και συνεντεύξεων μαρτυριών από άτομα που είχαν επαφή με τον κόσμο των καμπαρέ. Παράλληλα, καλλιτεχνικές δράσεις που σκοπό είχαν να αναδείξουν πτυχές από την εποχή των νυχτερινών κέντρων της Λευκοσίας, έθεσαν τον τόνο για την κορύφωση σε μια αντίδραση που συνδυάζει το αρχαιακό υλικό με την αυθεντική καλλιτεχνική δημιουργία. Οι δράσεις ενίοτε ενέπλεκαν το κοινό και άλλοτε όχι. Μία από αυτές, ο Κότσος, καλούσε 8 κοπέλες να χτενιστούν από την κυρία Έλλη Ιωάννου στο κομμωτήριο Μπλόου. Η κυρία Έλλη Ιωάννου χτένιζε λευκοσιάτισες από το 1950 και ανάμεσα στις πελάτησές της ήταν γυναίκες που δούλευαν σε καμπαρέ. Σκοπός ήταν η κυρία Έλλη να αναβιώσει τις τεχνικές και μέσα από τη συζήτηση να θυμηθεί εκείνο το παρελθόν. Μία άλλη δράση ήταν η ενεργοποίηση της βιτρίνας του κινηματογράφου Ρεγκίνα Πάλας. Ο καθαρισμός της βιτρίνας του πλέον καμένου κινηματογράφου, που κάποτε έπαιζε ταινίες ερωτικού περιεχομένου, σημαίνει τον επαναπροσδιορισμό της ως χώρο έκφρασης. Η Λούνα ήταν ζωντανή performance 5 μουσικών του Παύλου Μιχαηλίδη, Χάρη Παζαρούλα, του Γιάννη Αναστασάκη, της Έλλης Αλωνεύτου και της Στέλλα Νη Χρήστου και μιας ηθοποιού, της Τόνιας Ράλλη, σε σύνθεση της Στέλλα Νη Χρήστου, που συμπεριλάμβανε το αρχαιακό υλικό από την έρευνα για τα καπαρέ. Η performance έλαβε χώρα στις 10 Μαΐου το 2016 στο Δημαρχείο Λευκοσίας, στο οποίο υπήρξε κάποτε καπαρέ, και αποτέλεσε την αποκορύφωση της αντίδρασης για τη συστηματική εκμετάλλευση των γυναικών και την αποδοχή αυτής από την κυπριακή κοινωνία. Τα καμπαρέ ήταν κάποτε χώροι οικογενειακής διασκέδασης με χορευτικά σύνολα, θειάσους και σόους. Μέσα σε μερικές δεκαετίες εξελίχθηκαν σε χώρους εκμετάλλευσης, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης και σωματιμπορίας γυναικών. Αυτή η έρευνα ήταν μια προσπάθεια επαναδιεκδίκησης αυτών των χώρων μέσα από εικαστικές δράσεις, αλλά και μέσα από μια παράλληλη νοερή κινητοποίηση ενάντια στη σωματεμπορία στην Κύπρο. Τα καμπαρέ, ο σημερινός χώρος εκμετάλλευσης, ο χώρος σταμπού, γίνεται χώρος μελέτης, χώρος ακτιβιστικής δράσης και χώρος ευαισθητοποίησης. Αγγίζοντας την ιστορία του καμπαρέ, επαναδιεκδικούμε και επαναπροσδιορίζουμε την έννοια της διασκέδασης στο καμπαρέ, μέσα από καινούργιες συνθέσεις που βγαίνουν από την έρευνα και το έργο μας. Έτσι, παρουσιάζοντας έργα τα οποία προέκυψαν μέσα από μελέτη για τα καμπαρέ και το παρελθόν τους, αλλά και μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική ευαισθησία ανθρώπων της Λευκοσίας, θίγουμε παραστατικά την εγκληματική μετάλλαξη των καμπαρέ από άλλοτε οικογενειακούς χώρους ψυχαγωγίας σε χώρους φυλετικών και ταξικών διακρίσεων, σε χώρους κακοποίησης καθορισμένους από εκμεταλλευτικές σχέσεις, οι οποίες ακόμη συντηρούνται και προωθούνται κάτω από την ομπρέλα ενός πατριαρχικού ορισμού της διασκέδασης. Το κείμενο για τούτο το project, τούτες σε φωτογραφίες αρχείου που είχαμε έβρει, που δείχνουν τα καπαρέ όταν ήταν στην ακμή τους. Τώρα είναι το Chanticleer, νομίζω. Και θα διαβάσω τώρα το κείμενο του Πέτρου Λαζάρου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και κάτοικος της περιοχής, ο οποίος έζησε από μικρός τούτο το φαινόμενο. Οπότε διά μας την οπτική κάποιου που είναι μέσα στα πράγματα. Maxim, Chanticleer, Rex, Luna Park, Olympia, Kit Kat. Δυο μπύρες και μια πορτοκαλάδα για τον Μιτσίν. Έρχονται. Ο ανοιχτός χώρος του καμπαρέ φιλοξενεί δεκάδες τραπέζια. Και ο κόσμος δείχνει να το διασκεδάζει. Τα αρσενικά, όπως και εγώ, στην ηλικία των 9 χρονών, έχουμε καρφωμένα τα μάτια στις χορεύτριες. Δεν μπορούσα να καταλάβω την ημίγυμνη εμφάνισή τους. Ούτε βέβαια με απασχολούσαν τα άτσαλα χορευτικά και η ατσούμπαλη ήχη της ορχήστρας. Η ασαφής ηθική και η πνευματική ασφυξία, το γενικό κλίμα και η θέα της γυναικείας σάρκας τα σκίαζαν όλα. Πού και πού ένιωθα άβολα και αμήχανα από τις διαπεραστικές ματιές των θαμώνων που έπεφταν πάνω μου και κάθε τόσο έσκυβα χάμου. Αλλά το μάτι μου κρυφοκοίταζε τα ιδρωμένα κορμιά. Είχε και άλλα παιδιά, γυναίκες. Και άντρες πολλούς, παππούδες και γιαγιάδες, δεν θυμάμαι να είχε. Πήγαμε μια-δυο φορές και ακόμα και τέλος. Βέβαια, ποτέ δεν με εξήγησαν γιατί σταματήσαμε να πηγαίνουμε σε αυτά τα κέντρα διασκέδασης. Ούτε και τόλμησα να ρωτήσω γιατί κανένας μικρός δεν ρώταγε για τους μεγάλους. Αργότερα κατάλαβα ότι η ευνίδια διακοπή οφειλόταν στις αλλαγές της διασκέδασης. Όλα άλλαξαν εκεί. Τα καμπάρια δεν ήταν πλέον οικογενειακά, αλλά μόνο για άντρες. Μετά από 9 χρόνια βρεθήκαμε σε ένα ημισκότεινο υπόγειο που βρώμαγε υδρότα, αλκοόλ και τσιγαρίλα. Η φιλίβοπτη κλειστοφοβική ατμόσφαιρα δεν επέτρεπε σε παιδαρέλια σαν και του λόγου μας να το παίζουν αντράκια. Οι κοπέλες ήταν διάσπαρτες σε τραπέζια μαζί με λογής-λογής τύπους που ούτε λεπτό δεν έκανε να τους κοιτάξει στα μάτια. Το μπαλέτ ήταν σχεδόν γυμνό. Ένας μουσάτος τύπος μας ζήτησε ταυτότητα. Καθίσαμε για λίγο και φύγαμε, αφήνοντας πίσω μας το αντριλίκι. 20 χρόνια ζωής δίπλα από καβαρέ και καβαρετζούδες, μαστροπούς και ατζέντιδες. 20 χρόνια με κυλαράδες που έπιζαν τις γυναίκες και μεθούσαν με Μητροπάνο, Τερζή και Καζαντζίδη. 20 χρόνια με φεδρίες του Νικηφόρου που σαλιάριζαν για την πατρίδα. 20 χρόνια με χοντροκομμένους οιέδες που κάθε βράδυ τα έκαναν λίμπα στη Ριγέννη, στη Φωκίωνος και στην Απόλλωνος. 20 χρόνια οι γριές να κλείνονται στα σπίτια τους από τις 5 το απόγευμα και στα καντούμια τα άδεια σταθμευμένα περιπολικά να υπονοούν την ασφάλεια. Τέλη της δεκαετίας του 80 τα πράγματα αγρίεψαν πολύ στους παράδρομους του μακρύδρομου. Το τοπίο έμοιαζε με φωτογραφικό κολάζ του Καραβάτσιο και οι ακατέργαστοι με τα μεσονύχτη ήχη προϊόνιζαν την υποθήκευση της χώρας στη διαφορά. Θυμάμαι που μου είπες ότι τα καπαρέ ποτέ δεν ήσαν χώροι οικογενειακής αναψυχής, μήτε χώροι θαλπορείς, αλλά ανταμάρια εξόρυξης νευρωτικών ελλείψεων και επιθυμιών. Εστίες αναζήτησης γονιστικών απολαύσεων και ασκήσεων εξουσίας επί του επιθυμητού υποκειμένου, της Φιλιππινέζας, της Ουκρανής, της ξένης που παρέδιδε άνευ όρων και οριών της Άρκαντης στο καταπίστευμα της Παμφίλου. Παμφιλοφιλικής δαιμονολατρείας που νομιμοποιεί κάθε φαντασίωση και διαστροφή. Και σου απάντησα ότι στις χαμάρες τα προσωπία πέφτουν. Η μουσική, ο χορός και το τραγούδι στείλουν ένα αξιοθρύνητο σκηνικό, μια παράτα κανιβαλικής ειδονοβλεψίας και τονικής αρκοφαγίας. Αλλά σε ποιον δεν αρέσει. Ασκίζω, μου λες, να μεταποιήσω τις πρώτες ύλες, τις εικόνες, τα χρώματα, τις ενοχές, τις σιωπές, τις νευρώσεις. Τις φαντασιώσεις, τις αστικές λεπτομέρειες, σε ήχους. Καταλαβαίνω την ανυμπορία της τέχνης μου. Αλλά ένα σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον θα δώσει λύση στα διέξοδα της ομότητας. Μουσική, πάση με έναν τρόπης όφελος ασκεί πολίδια, αλλά εδώ δεν είναι αρκαδία. Ξεχνάς, μάγκα μου, ότι υπονοείτε ζωή δεν είναι ζωή. Αλλά συνέχισε, άλλωστε σε ποιον δεν αρέσει τη θενιά. Ωραία, εξενανικεύω την επιθυμία και ερωτοτροπώ με την αυτάρκεια. Ηρωοποιώ την ουτοπία και εγκλωβίζω την όψη σου στην ιδιωτέλειά μου. Αυτοθαυμάζομαι, ταμπουρώνομαι, δικαίωμά μου. Εξατομικεύω το φιλίδωνο της θέλησής μου. Θεοποιώ την εγωτική σχιζοφρένεια της υπάρξεώς μου. Συγκρούομαι. Καρφί δεν μου καίγεται για τα βαρέ και τις αστικές συνήθειες. Το μόνο που θέλω είναι η εγωπαθής τέχνη μου να γεννήσει νέες μουσικές που θα καλύψουν άπαξ και διαπαντός στην ιστορία. Η επινοημένη καλλιτεχνία μου να γίνει κουλτούρα του χυδαίου. Καλό να ακούω εμένα στην Ιδού, λέει ο γέρος Όμηρος, και αν στέκομαι απέναντί σου, καλή μου συνδετήμονα, είναι γιατί ζηλεύω τα πάθη σου. Άντε, βάλω τη μάσκα σου, να βάλω κι εγώ τη δική μου, να πάμε παραπέρα. Ήρθε η ώρα με ένα κρεσέντο να αποθεώσουμε την ανούσια, του εικονικού με το πραγματικό. Ήρθε η ώρα με ένα κρεσέντο να αποθεώσουμε την ανούσια συνουσία του εικονικού με του πραγματικού. Να οριοποιήσουμε κάθε τι αντιπαθητικό και αποκρουστικό. Να ζητήσουμε την πλανέσθησή μας. Να ζήσουμε την πλανέσθησή μας. Να βγάλουμε περίπατο την ασκήμια μας. Καθώς πρέπει η αυτοικανοποίηση. Και κανείς να μην πάρει χαπάρι τι κουμάσια είμαστε. Βάλε λοιπόν το αγχέμαγο λεπίδι. Στο πιτάρι της φαρισαϊκής σου υποκρισίας. Και αν πράγματι δεν είσαι μαχαλομάγκας και υποκολλητής της δεκάρας, αποσφράγισε το μυστικό σου. Δείξε μου ποιος είσαι. Δεν χωράω μου στο ψέμα και καρδιά την πρόμα. Κι άμα θες το Λούνα να εξευγενήσεις, το Λούνα Πάρκ να εξευγενήσεις, είναι κι εσύ πανηγυρίσεις. Ο τύπος που σε παρακολουθεί με το βιολί στο νόμο, φτάνει μια μόνο δοξαριά του για να σε στείλει από εκεί που ήρθες. Θα σκογέλα εσύ. Μα όσο και αν προσπαθείς τον τόπο να εξηλαιώσεις, τα ανίποτα μύχια της μυχείας σου δεν πρόκειται να σώσεις. Προστιχιά εισδύει στο νου και έχει όλο το σώμα. Αράζεις την καρδιά και θηριωδείς επιθυμία μου με μιας νεκρός σε Αθήνη να κοίτεσαι στο χώμα. Πάμε να φύγουμε. Ναι, πάμε. Κριάτησε και να αρρωστήσει ο Μιτσής. Φίλε τον λαυκασμό. Έρχεται. 1, 2, 3. M2, όλοι μαζί. Η ανυπαρξία, η δονοκλεψία, η σαρκολατρία, η αυτολατρία, η αδυναμία, η απελπισία, η ελευθερία, η έγκολα. Δοκίμασε, εν τσάπτιζε λάδο, σου κουράστηκα. Άντε, κανείς η όπα. Βαριόμοιρο διαγέρθη των αστικών λεπτομεριών. Που εν να μου κάνεις και τέχνη τα καπαρέ. Προσεβαζά. Ήταν η απάντηση του Πέτρου του Λαζάρου πάνω στο project μας. Να δούμε τώρα ένα performance που έγινε στο παλιό, στο Δημαρχείο της Λευκωσίας, που ήταν κάποτε καπαρέ.